أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله رب العزة دين هر يو كار هر يو عمل او هر یو عبادت دا رحمتونی او دروازه دا چلا خپلو بندیانو باندې اراده کړی د رحم او د فضل او د دې د مرتبو درجو چتولو نو بس په خپل یو عبادت کې او په خپل یو عمل کې او طاعت کې مصروف کی نو د دې عبادت سره او بیا د دې مصروفیت سره دا انسان ته دومره دروازې کولوش او د ته دومره ثوابنا اجرنا او برکات حاصلیږي اگر کده نه خبر داوینا او د دین هم نه خبر چې الله مالا د دې څومره اجر او ثواب راکوي حضور یې چې عمل کوي هغه عبادت کوي نو دې یقیني چې دی باندې و الله مال ثواب راکړي اسې نکوما اسې ځان نکړوما په دې غرض باندې چې د الله نه پته مېما او زما په دې کې ډېر خیر دی دې کې زوم د دنیا د ډېرو مشکلاتونو هم صاحبونه بچ کېګما امت د آخرت ډیر نعمتونه او ډیر مرتبه او درجه حاصلېږي دا یقین خو به وي نو دې یقین لاندې چې هغه عبادت کوي او په هغه کې اگر څومره سحرکات کوي اگر که زموږ په نظر کې د ثواب نه معلومیږي فاغذ سواب اگه بی عوضه نی دغس نی مبحا بلکه اللہ پا عبادت کی صحابی نو سنگچی او بنده خپل جهالت او بدقسمت او بدبخت او پوجبان دیو گناہ کئی پا گناہ کی ازان کڑی او سختی برداشت کئی نو چې هغه د هغې ګناه د پاره د هغې جرم د پاره د هغې ګمراهۍ د پاره هر حرکت کوي نو هغه ګناه کې حسابېږي. ځکه ټول توجه هغې ته شوه نو د هغې د پاره که داسې یو عملي چې هغه ته ګناه نه وي خو هغه به ګناه وي ځکه د در اراده او نیت دا دی چې زه داسې کار کوم دا عمل کوم نو هغه صرف هغې ته ګناه وي که نه لیکن د هغې د پاره چې دی قدم اخلي نو هغه ګناه دی داغی دا پارا کدی زان سر دا پیسا اخلی نا گناہ دی داغی دا پارا کدی زان سر سوک مرگر اخلی نا زان سر گناہ کی شریکی داغی دا پارا کدی زان سر سرانا اخلی نا داغی وطا گناہ دی زکر ارادہ دا سوکران او زدا سے عمل چې الله نه فرمانی ده چې دا غیزه پار ارسمر اسباب یو غیزه پار لاری او غی کې تعاون کیږي نو وساټو لرس ګناش تذوال خبري اپران زې په دې تقابل ذکر کړی چې مې عمل سو ان یجز به یو سړی غلط کار کوي ګناه کار کوي نافرمانی کوي نو بدل به داغي سزا ورکول شي نو کله پاره کې دار سمر اسبابونه او دار سمر آلاتونه کار غستی نو داغي ټول به سزا ورکوي او مې عمل من الصالحات من ذکرن او انسا و مؤمنن او چیزی پل نیک عمل کی هر سوک چی کچھ عقیده صحیوی نبت داواغا هر حرکت او سکون اغاو پا عمال صالحو کی سابیگی دہر عبادت دا مقام دی نو کله چې انسان ته علم نه وي سم معلومات ورته نه وي د دین په خبرو باندې ځان نه پوهکړي او دا غم او فکر ور سره نه نه خو صرف دا وي چې مونږ نه وکړو الله مال دې اجر او ثواب راکړي او زمېونی وا الله مال دې اجر او ثواب راکړي که دین ازان خبر کرو نو دیر اعلاو بہتر بوا یوازی دمانزنا یوازی دروجینا دید پارا چما دین مخ کی سکوشش کرو دی او سنور عملون میں حاصل کرو دی ناغبوم پاجر کی سابیگی چې ما رزق د دې لپاره وخوړو چې ډېر سخت ستړی وم پاسې زونه وم چې امن به څنګه کوم ما وی چې زرا شه ډوډۍ مخکې وخوره چې دې منځ د لپاره الله رب العزت زما په بدن کې قوت پیدا کی چې دا وکم ما ډوډۍ په حساب شو ثواب کې او باجر کې اخو یو مباحثه یو کچھ با دینیت باندی وانو عبادت تی نجوڑ شو یا دغس استلی و استومان و خوب و لورتو نوی چرا کداسی خدا من نشم کولی براش استرگی پٹی کان چیز بدن نمی دا سستی لی ریشی نو لسمن ته خیب کو قیلو له وکړه نا په ثواب کې حساب شو ځکه عزیز پاره او چې ایمانځه ته بیدارې حاصل شي خوب لري شي ځکه الله رب العزت ویلو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منځه ته نږدې نشي چې تاسو په داسې حالت کې چې نه پوهیږئ حتی تعلموا ما تقولون بده یو پوه شي کنه دیو جنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری توی دوال صحابہ دی چنی احتسب نومتی کما احتسب قومتی زخد اخپل خوبم دا سے ثواب گرنما لگا سنگ چی دی مندر تو دریگم او ثواب گرنما خبور ہوتا چبنده کله د الله رب العزت یو عبادت تا او طاعت تلا سواچی دا وا غار سبیا پدی کی حسابي کغه خوبی او کغه طعامي د قصې مثال او چې الله رب العزت مونږ باندې امیا شرا واستوا او یو عبادت را باندې فرض کړو نو غلو یې دروازه وا اللہ دا رحمتنو دا برکاتو لوئے دروازو چه دا غیو عبادت پو جبان دی دا مسلمان طول عملونا طول کارونا طول مباحات اگر عبادت کی حساب شو کدو چالا پیشمانی راوڑی نا پا عبادت کی حساب شو دکا تعلق دا دی فرض عبادت سره دکا نخوا کدو دوم رکلی چی دا گیٹی لرکلی چوز بس اکرازی و دا غبر راوڑی نا دا پا عبادت کی حساب شو کدو دا سکلی چی بلا پی بلکلی چوز با تکلیفی خلقو تا دا پا عبادت کی حساب شو کدا خپل گاونډی ته आवाज کړی چیرې سره چې پښمنی وان محروم شي او پات شي دا په عبادت کې حساب شي ولې تعلق د الله د عبادت سره دی خدا یو شرط پکې خامخاشته دی چلے کہ صحیح مسلمانی او سرسائیوں والا نہیں اگر خواستی پر رواج کرو نکی رو جرالا دا بکول غاڑی دا بکول غاڑی اگر خپل کرو ندی اگر بکول غاڑی اگر خپل روٹین دے چلے کہ اگر یو خواہ پیشمانی آواز کوئے پروس کلچا کولکا چه غصره دا زیمواری و اخلی خواه بل با استاد نمبر مقرر که چه گواری دا غب پاتی نشه دی پاتی نشه کنه روجی نمبر دا دی زیموار بسو کی اول چیپ تاریکی گی اسکی جماعت کی وکی گی آخری واجی کارو ندی اگی که پخپل طبیعتو اگی دا اللہ رب العزت دا دین او دا عبادت دا حیثیت ننی خبر چه دا عبادت حیثیت پا دین کسا دے اگا دے چکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کم صحابہ کرامو کردے چې باغ حیثیت باندې او باغ نقشه باندې هغه عبادت دی وخت کې عمل تراشی نو هغه عبادت شو هغه پوجي باندې د انسان هر څو په عبادتو کې حساب شو چې نبی اسلام صحابه کرامو ته وي چې تاسو خپل اهل عیال له نفقه راوړئ، نو دا دنیایي کار مګرنه، دا مباح مګرنه، بلکې دا خو عبادت شو. نغم پاکی صحابی کی چپا دینیت باندی چی روجہ دا او سالن با کول غاری نو لاری سبزی در آورا نو عبادت کی حساب شو. دیموی لیو چی او بندہ چی دا وکور والا بیمار دی تمرا چې دی ول اخلیک نوړې ورکی نو دا په عبادت کې ثابېږي پاجر او ثواب کې. دا د نوې چیرې وس بل څوک شته نه او دا کار دا دنیایي کار نه دی. تر دې پورې ویلو چې او بندا د خپل اهل سره خپل خواهشات ساتي نو دم په ثواب دی په عبادت کې حسابيږي. نور خبره خدا سنوي خدا خبره صحابه باندې ناشنا و لګي دنو تپوس یو دا دې کې هو څو قیام نشتا، رکوع نشتا، سجده نشتا، سو ذکر او حمد و ثنا تا پکې نشتا. او بنده خپل خواهش پورا کوي دا هم عبادت ته نه ده. د پیغمبر شانو چې غل الله رب العزت داسې د جوابونو تجربه ور کړې وه چې دې سړي ته به څنګه جواب کومه دا خو باریکه خبره ده چې دې په دې خبره پوه شي هغه راغلی دې د پاره وکنه چې د نورو ذمہار نیما په دې ذمہار ما چې ما علی الرسول الا البلاغ دا دین رسول دا الله احکام رسول دا خو په لازم دي کنه. نو ته وی کچره ته د خپل خواهش په پردی باندې باندې پورا کینو ګناوی کنا او هو نو چې هغه ګنا دي نو په دې خپل باندې ثواب شو کنا. زه ټولې خبرې د دې لپاره کولې چې ګوره د دین په مطلب او د دین په حیثیت باندې ځان پوهیا کې او په هغه طریقه باندې دې تا ګوره نو شک باندې چې بار خبره کې واجر او ثوابي بار خبره کې واجر او ثواب که په خپل پکې مصروف نه هم چې دې لپاره تاسو کې نو ورټول ثوابي قبل باندې ادا وس ضرورتي هغه په دې عبادت کې مصروفي بالا خپل راوړه پکې وته روان کا لوٹا والا راوڑا کپڑی والا راوڑا غسل خانی تولا و بوسا ټول عبادات شو. دی وجه نہیں دی روجه کے ملیکو تعلاوی چدا جنت کلاس ماسو اخی دکہ جزما دا بندیانو اعمال را روان دی ډیر بهتر هغه ما ته ډیر محبوب دي کنه نه هر یو عمل نه دي کنه ډیر عملونه دي چې په دې میاشت کې انسان د یو عبادت لپاره څومره سیدونه استعمال کړل هغه ټول په عبادتو کې حساب شو. دا دروازه وا چې الله پرانسته د رحمتو او خپل بندیانو مؤمنانو باندې دا سود کونو وګړي دا خاصو خلقو حال لخه پسلو کې پینځیش پسلو کې پینځیش چې دا روجي څوک نسی د دې خبره کوم او 75 چې دي هغه ته نه بار دی، هغه کار ولټه دی، هغه خو چار سکین د کوجی د پاره کوي، چار سکین نه فرمانه د پاره کوي، نو دا هغه هر حرکت او سکون په عذاب کې حسابي ګناه ته نه جوړیږي. کچاوله تیارې کړې چې له کسبه خوري، سبزی به خوري، غوخه به خوري، کچن به خوري، کسبه خوري، هغه هم تیارې او کزان لخه هغه سره هم کنه چې کو یتیان برازي ته تیارې ولا پکار دي. او دغه هغه سره ما حول کې جسم را خلق دي چې څوک ولا صفائی کې، یا څوک ولا لوخ راوړ، یا څوک ولا غلا کې لاس وي، یا څوک ولا سکه ټول په دې کې رااله، ټول باندې کو یتیانو سره سوځي. دومره آسان خبر ده، الله دین آسان کړي مخلوق ته، ځان په پوهه کې، ځان په پوهه کې او ځل نیتو کو چې دا کار خالص د الله د رضا لپاره کوم. نو بیا شمار چې د ورځې ته څومره سکین واغ بټول په به ثواب باندې به اجر باندې، خو چې د ګناه کار نه مباح کاری، مباح کار دغه دی کنه چې وبراو باسا او فیزار سم کا، بلب بل کا، پکی روان کا، چٹائی سم کا، ریل کی دا، تا خوز عبادت ندی ول تکی کنیکشن دا عبادت سر لگی دلے دے، نو بس طول ازان پس راخ کا طول پا عبادتو کی حساب شو. دا خو فرض رو جوان نبی علیہ السلام ویلو چې اوسره نفل روزه د الله د رضا لپاره ونیسي چې الله ثواب راکړي. دغه جهنم نه څومره لري شو، پیدومره لري شو چې او کار پیدا شي بچي او پرواز شروع کی، هوا شروع کی، تر بوډاوالی تر مرګ پورې. او دې کار غو زر کاله عمرینو نو لکدار یو بنی حضور چې انده اکثریت سره ویل یذوم رو مر رواني رواني رواني سور لری بازار دا په دیو نفل روزه باندې دا سره د جهنم نه دومره لری شو چې بیا دوی دری او بیا فرض ای هو نو موږ سره د خپل عبادت قدر نشته، موږ خپل عبادت په ټولو وجوهات باندې علم نه راولو، دا هم ډیره غټه کمزوري ده کنه. ولی چې علم په څومره راولو نو دومره بوته زموږ شوق پیدا کیږي، دومره د هغه درجه او مقام به زموږ په زړه کې راځي، دا غی دا وجه نو خلوص پیدا کی، اخلاص پیدا کی، اغی پوجه بمونگا نور عبادتو تبیا ډیر زیاد پا شوق کیو چی اللہ دا خویاو عبادتو کنا او دا خمونز تا نرسی چی با دیمان زکی زو دمرا زیاد احتمام کوما او دمرا استاد رضا کوشش کوما، نو دی وجه نا قرآن کی رازی چه انسان پزل کی او صفت پیدا شی، او اغا صفت صده الخشیتو الخشوعو، یرا پیدا شی، عجزی پیدا شی، اجور بات دق اصل ایمانو چه اللذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ ای مومنان چه کامیاب دی نو پدی وجه کامیاب دی چه منظم کئی او د منز پاگه مقصدم پوئیگی چه منزه که مقصد سده عجزی کول اللہ تا هم بی ظلات ام خاشعون دې کې زمرا کمال دی او زمرا اثر دی. ایمان ته چې تقویت رسینو په دې وجه باندې رسې کنه. چې د آیات معنا مفسرینو دوه قسمه کړي وو، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع، چې دې الله تعالی دا کلمې پاک خيږي او څوک یې خيږي نو یې چې ول عمل الصالح يرفعه، دا نیک عمل یې خيږي. خبره خدا سے ہو زمونگا لپخوانا چه عقیده صحیوی عمل پا برزی تا دی عقیده پا برکت باندی، مطلب داشت چه دا کلماتو لاللہ دا برکت ورکلی چه دا عملون پا برخیجی تا دی پوجه باندی پا برخیجی دی که اللہ قوت یخی دی دا یوڑی رضا بردست بیٹری دا کامل ارسم را دوری خودی که خودی دمرا طاقت چولی دی. او دغه مانا چی سوک کئی نو آگئی که دغا مطلب دی چی دا اعمالی سنگا خیجی و دا اعمالی زکا خیجی چی دی اعمالو پوج باندی دا پنده پزلکی اگا خصوصی صفتون پیدا شی چه داغی پوجه بانده عمل قبلی گی او چه عمل قبول شی نو پا برزی که نخوا نو خشوع پیدا شی، خشیت یرا پیدا شی، رجا امید پیدا شی، خوف خدا پیدا شی، دی عمل پوجه بانده. او داغا طول دی ایمان تکلی دی، ایمان دا دی نجور دی چې د زړګي د باندې یری، زړګي د باندې الله سره محبت او مینې، او زړګي د الله نه تما او اسري، دا ټول د ایمان ټوکړي دي. او دا پیدا کیږي په دې طریقه چې په عمل کې توجه او په عمل کې پوره غور، چې دا هر عمل کې عبادت کې انسان دا قصد کوي چې الله عبادت کومه خواسي نه کومه، زما دا یقین دی چې تبه قبله، زما دا یقین دی چې تو مال په دې باندې یو پلسو او یو پسل باندې اجر راکې، زما اخلاص ته وګوري. او زما یقین دی چې په دې سره زتا ته نږدې کیګم، او جزو تا تا نزده کیگم نو تسم را نزده کیگی. نو اغا حدیث مونگا وره دلیو کنا چه اللہ رب العزت وی چه ما تا یو بنده لیش را نزده کی نو دو تا گز را نزده کیگم، چه ما تا یو بنده گز را نزده کی نو دو تا عطا نزده کیگم، دی تا عطا وی با چما ته یو بندا دغه سی پیاده راضی په خپل چاله راضی، نو اتیته هر ولتن زو ته پمند راځم. خدا مطلب خو الله دا بندا حال ته ګوري کنه چې دې سکی ورته هر چاله ده خدای توفیق ورکي چې بل سنه کوي خو سکی دا کوشش کی چې الله ته وسنګ نږدې کېږم. زده غار بیا ډیر زوري ډیر نو چې تلګه توجه کې الله رب العزت ډیر وکي ستا په دوو مرا ستا په لسو مرا، دا په کې ډیر ضروری کنه. قرآن کریم بار بار دا وایي کنه یذل من یشاء و یهدی من یشاء، الله سو گمراه کوي چې غواړي او چاته هدایت کوي چې غواړي. دا یو مسله ده اړيره مشکله ده چې دا څنګه دا سکار کوي کټول ته هدایت کړي نه به ها نو د دې حلم په دغه قران کې هبل زې راړول غواړي بل دې اور پس راواړای کنه چورګه چې قبل دې کې سویلی دبل دې کې دغه ویلی چې الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب الله ځان تر نزدې کې یو هدایت کوي هغه چاته من ینیب چې هغه کې مسنه صدغی کنه چې هغه بس داسې غافل نه ای داسې بیهوش نه ای چې هغه کې هم د الله طرف ته سنه توجه وي نو هغه انسان الله ځان ته ویهدی من الیه من ینیب او کلوی هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب ينيب منيب دا بنده ګوري چې هغه کې نه وتی کنه رجوی پکې نازان ترانې دې کوي ښا نو پوه شو ينيب منيب مخوري دا خو په دې نه پوهیږي چې دا څنګه نه بته اوس دا خدای ربه لفظ دی دا ربه لفظ دی کنه ښا دا داسې نه بته چې دغه ته روحاني رزق وای ښا دا هدایتو دا ایمانو دا الله رضا دا روحاني رزق دی ښا دې کې الله رب العزت هغه چاله ورکوي چې هغه کې نعبتي د رزق کنه هغه لې ورکوي چې نه یې پکې نو نه ورکوي والا دا اختیار دی نمون بدا خبره دی جسمانی رزق تراوارو نو بیاو پی پوش سکر مون خو پا مجمع خپویو کنا دی سر خود مونگا کار دی کنا پا جسمانی رزق خپویو اس بای پا روحانی رزق هم پوشی خوا جسمانی رزق کی خلق دو قسم دی خلق سخو دا زامن اولاد یو تا امور او پلار مینت کئی چل کراشا روڑے او خورا بیا بوتا ہوئی چی کدا دی نئی خواہ کنا نو چی گبین او کچ دا تاکیدم کنا راشا روڑے او خورا صدی خواہ دی اگا لڑشی دا کوراو دی بلوتوی بلوتوی پریادا چه نی خوری چه اوگیشنو بیاوی او خوری کنا چه اوگیشنو بیاوی او خوری او بالقابل اولاد دی روڑی و تکی دینو کاغد شرشم و ساگی کاغد یعنی ار قسم شی چی مغراشی و کلمو و یدیر پا دب باندی کینی کنا نو من یو نیب دادی پاک بلا سو چکے دا فیصله خو تاسو کول شي دا چې د کور لاړ او وته او ارس سره به سر سنډو نو دې لایق دی دې خو چې سره د کور ته پرې نه دي چې لکه مور او پلار دي دي مینت ته کوي مینه در باندې کوي او ته سر سنډای یذل من یشاء دا که په دې روحاني رزق کې مخلق شته کنه ښا چل رب العزت و تدخپل طرفنا عرض کئی امر کئی دخپل دین برکات و تبیانی دخپل عبادتون و ثوابون و اجرون و ارتخی چراش راشا نباز پاکی داسی چی اغوی داوی دما کار نده منگ دیل نوی پیدا شوی دمونگ نور کارو نده منگ دنیا کی ترقی حاصلو الگوارو دا کو دا کو نو دا اللہ دی دین تا دا اللہ دی نعمت تا دا اللہ دی عبادت تا سپوکو گوری یارا تو عیدت حدایت خد چوکی دوسرا قدر نشتا دے پوانا دے پدی باندی الله وی او بکم وتا خو خبر پرانشی سورت انفال کی وی خا چو لو اسمعهم لو علم الله فیهم خیرا کچر الله پوی چ پذی خلقو کی خیر شتا ذی کی شوق شتا ذی کی محبت شتن ولا اسمعهم بل کتاب به وتا اورولے خو به پو کړو او دار سنه به خبر کړو ډیر زبردست علم به ول ور کړو خو چې الله وګوري چې په ځکه خواړو څه شي نشته دی دا بالکل کنګال دی مس شوی دی دغه خو هغه کویلونه سوځیدلی دي کویلونه نو په هغه باندې به خبره ساسر وکړي نو چې دی او سړی یو شي ته شوق نه وي مقصد وته نه وي خنداور پوری کوي نو یذل من یشاء الله دا خلقو ته هدایت نه کوي او بلکې پیغمبرانو ته وی چې اعرض د دین مخ واړه وي دې ته خبرې ضرورت نشته فارزانو مخ ته نه واړه او چې کوم خلقو کې شوق دی محبت دی او مینا ده او د الله د دین قدر دی او عزت دی نو ګور الله رب العزت هغه ته څنګه هدایت کی خلقو ته بیا خپکیږي ښا چې هغه د قران وای هغه د منځ کې پابند دی سره هغه د توجه کوي نو نور خلقو ته خپکیږي زغی دین ته شوق پیدا شي دا د عبادت او مقامو نمونگا پا دیو جا چهر چه عبادت دا اللہ در زیاده پارا کرده دی اگه بولا دی اجر ورکی اگه بولا دی ثوابون ورکی پا دنیا و پا آخرت کی کنا خو چونگی مونگا هم تینا خوشا لیو اولا رب العزت توی چه زسنگا دی خپل بنده سر محبت کم تاسو سر محبتو ساته نمونگا هم زله لدا راضی چې الله چې چا دا روجا استاد رضا ده پاره په همت سره او په دې نیت سره چې الله رضا شي او مونږه عذابونه بشونی ولې نن توله ډیر خیر او برکت ورکي او یا الله ته همیشه زپاره دنیا کې ګلی ګلزار ساتي او یا الله تعالی نورم همت ورګی جستا د نور عبادتوم پر احتیاط او پابندی کوي دا وایو زمونږه غی سره لرا کوي خو بس خوشاله یو تی نه کنا چې الله تنه خوشاله مونږ ته نو خوشاله یو مونږ د غی د پاره دعا غواړو مونږ غی له تسلی ورکو چې یقین وکړي چې ګوره تاسو کوم سخت تیر کړه نو د دې په حال به قیامت کې پوي شي اللہ و تاسو لذی سمرہ بدلی در گئی خواہ خودیر دا افسوس خلق آغا دے دا خبگان خلق آغا دے چاگی ندا فریضہ پاتی شوی دا ناغی لنا پا دنیا کے سشتے انا لپا آخرت کے سشتے بلکہ عذابو ندی سمرہ فرق دے نبس مونگ دا آغی سرسکار نشتا و دا خپل ځان په حق کے بوایو چې الله چې ما سکړی دي استاد رضا ده پاره مې کړی دي په زما دا هر قدم هر عمل که زه شپې که زه ورځې دا د نیکۍ په تله کې واچي خامخا نو به عبادت کوم به په یقین ساتو او به د الله نه سوال کوو چې الله بندې ما کمزورې ما عجزې ما نو که زما نه پکې څه غلطي او خطایي شي نو ما ته معافي وکړي د مسلمان دا شان دی ښه واخر دعوانا الحمدلله.